کی آیات مبارکہ کی اللہ رب العزت د شفاعت حسنا او د شفاعت سیئہ تفصیل بیان کو. اس پدی آیات مبارکہ کی د سلام دا چول او دا غی د جواب ور کولو مسائل بیانای. علماء تفسیر لکلی د ما قبل آیات مبارکہ سره ربط پدی اعتبار دے چې مخکې آیات کی د شفاعت حسنه ذکرو نو د شفاعت حسنه یو جز ذکر کئ چې دا سلام چولم په شفاعت حسنه کې راځي. یا مخکې ذکر د جهاد شو او د قتال او د جهاد د فرضیت ذکر شو نو پدی آیات مبارکہ کی وئی چی اے مسلمانانو کتاسو جہاد کوئی او پدار الحرب د کافرو پا وطن کی یو کس پتاسو سلام واچے نو دا سلام چول یو خوخ ہوئی دے او دا دے اسلام علامدا نا با قتل وئی نا بلکہ دا غد حقیقت حال تحقیق بکوئی. فرمائی و اذا حییتم کل چی سلام واچولی شی پتاسو بتحییت پا سلام اچولو سرا فحیو نتاسم سلام واچوی یعنی سلام واپس کئی بی احسن منها پا خیستو الفاظ سرا داغینا او ردوها یا دغا کم از کم دغا الفاظ واپس کئی لکه سمر الفاظ چې په سلام ویلو کې سلام چون کی پتا سو ویل ان الله بیشک الله کان دے علی کل شیء په هر یو شی حسیبا حساب کون کې. آیات مبارکه کی او ترجمه علماء دام کړي خو غور قول داري چې دلته تحیین مراد سلام دی. عرب چې بیو بل سره ملاو شول د اسلام نمخ کی لای بیو بل توی حیاک الله الله دې وګد عمر سره تا ژوندې ساتي. نچکل اسلام راغه د حیاک الله په زیبانی د سلام طریقہ داغه حکم راغه چې یو کس دې سلام واچي بل دې داغه جواب ورکړي. یو مانا علماء پدی کدام کڑی و اذا حییتم بتحییت کل تاسو لہدیہ درکڑیشی سہدیہ چا سہدیہ درکا تحفے درکا نتاسو داغین غرور کئی یا کم نکم دغی عمر واپس کئی. خو غور مانا پایات مبارکہ کدادا چی تحییہ سلام دوئی و اذا حییتم کل چی سلام واچو لیشی پتاسو بتحیت فسلام اچول سرا فحیو نتاسم سلام واچوئی بے احسن منها فخیستو الفاظ سرا منها ددغنا او ردوها یا کم از کم دغ الفاظ واپس کے. او دیکھ علماء تفسیرو د سلام د مسائل و تفصیل ذکر کرے چه سلام اچول سنت تھی او جواب ورکولی فرض او واجب دی. او دا اغا مسئلہ وچوئی اغا کم سنت تی چی دا فرض ونے ثواب دیر دی نو سلام اچول سنت تی جواب ورکول واجب دی خو ثواب دی دے کی دا سنت دیر دی دا شول دیر دی ذکر دا سلام دا واپس کی دو دا پارا سلام اچون کے سبب جوڑ شو. او سلام دا دعوت نا دعوت تے دارنگ سلام دو دعاگانو نیو دعا دا او اصل کی دے اسلام او دو مسلمانی علامہ دا. نبی علیہ السلام فرمائی لی دی حدیث دو بخاری شریف کی راغلی چی المسلم من سلم المسلمون من لسانه و یده مسلمان آغا سوک دے شراغ دے جبی او دے لا سنان نور مسلمانان صحیح سالموی ضرر ورتن رسی. نو خام خایو انسان مخیل راشی سڑے دا ضرر خطر لری نو دیورتو السلام علیکم السلام علیکم یعنی مان خطر مکواز مسلمان مود مسلمان تعریف نبی علیہ السلام کڑے چراغ د لاسو د جبه نواب بل مسلمان پامنی نابل ورته وی علیکم السلام مانم س خطر مکوا زم مسلمان مسلمان چوی نو داغ تعریف داده چراغ د جبه او د لاسو نه بل پامنی ندا یو بلتا یعنی د یو بل د طرف نا سلامت یارا علماء لکلی دا السلام دا الله په اسماء الحسنا او کړي نو ایدا دعوت ته یو مسلمان ملته وای السلام علیکم خبردار اغزاد چې سلامت یا خاوند اغه ګره د سر د پارا سر د پاسه حاضر او ناظر او استاد سترګو د لاسو د خپو حرکتونو تاو د زړه د ارادو نه خبردار دی وی خبردار السلام علیکم اغزاد چې سلامت یا ورکول والده اغه ګره په سر حاضر ولاړ دی نو ته سوچ کنا ورته وی وعلیکم السلام اے زما مسلمان رورک الله رب العزت زما د سر د پاسه حاضر او ناظر ولاړ دی نو تم خیال کوا تاغ پارم حاضر او ناظر دی نو دا ګره یو بل ته دعوت شو یو بل ته تنبیه شو خبردارې شو چې ګره الله د سر د پاسه حاضر ولاړ او د علم په اعتبار د قدرت او طاقت په اعتبار الله موجود دی او بیا یو ځل چې سره وایي چې السلام علیکم یو کس داسي سلام واچو نبی علیہ السلام عشر لس نیکی د پامل نامه کې ولیکل شي کو رحمت الله دی ور سره وی نو شل نیکی شي کو برکاته دی وی نو دیرش نیکی شي او چې کله هغه وایي چې وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته نو دیرش نیکی داسي نو د سلام پاچول واپس کول سره شپېته نیکی پامل نامه کې ولیکل شي یو سره کور نار روان شي او بازار کی فلار کی چې کوم مسلمان مخل ورزی دې په سلام اچي پورا برپور مکمل سلام نو ګور سور نه کوي بده په امن نامه کې ولیکل شي او تاسو له جمعه کې تیر شول چې سلام اچول او سلام په معاشره کې خورول داد جنت لا سلامتیا سره د وردن کې دو سبب دی دارنګي سلام کو سو پی جنې او کلی پی جنې چه وپی بشر تی دی چې هغه مسلمان دی غیر مسلم باندې سلام نشته هر غیر مسلمه کافر باندې سلام چول نشته سلام به پناچه او د بعض علماو په نس باندې د سلام د الفاظ و انتها و برکاته پورشه دا د بعض اهل علم قول له چې د سلام الفاظ دی و برکاته پورې یعنی برکاتہ پوری دا سلام سدی الفاظ دی او جواب کی مو برکاتہ پوری دی او دا غی وجہ علماء ذکر کړي روح المانی ذکر کړي او حافظ ابن قیم رحم الله په بدائع الفوائد کی ذکر کړي وای انسان دریو سیزونو ته محتاج دی انسان دریو سیزونو ته محتاج دی روح المانی دا غی مطابق قول نقل کړي او بدائع الفوائد کی علامہ حافظ ابن قیم رحم اللہ ذکر کړی چې انسان دریو سیزونو ته محتاج دی یو دا چې د ضرر او د تکلیف د سیزونو نه د سلامتی او یو دی ته محتاج دی چې څومره د ضرر او تکلیف سیزونه دي چې دا غین د سلامتی او جن دی ته محتاج دی چې څومره د فائدې سیزونه دي که دینی دیو که دنیاوی دی چه دادتا حاصل شي او درم دیتا محتاج دی چه داد زرر نه سلامتیا او د فوائدو حاصل دل امیشوی دادری وار دعاگانی پا سلام کی دی السلام علیکم یعنی سلامتیا دیوی دا اللہ دا طرف نه پتاسو دا هر قسم زررون و مصیبتنو نا ورحمت اللہ ما ناوا یعنی دا اللہ رحمت تی دی دنیا او دا آخرت دی دین او دی دین ټول فواید دی تاسو تحاصل شی ذکر دا اللہ رحمت سر دی دین او دی دنیا فواید حاصلی و برکاتهو مانا دادا داد ضررون دا فکیدل او دا منافع حاصل دل دوامن و استمرارن نو دین بہترین دعا نشتا دا یو دا سه کامل مکمل دعا دا چې دی کې اس قسمه سه کمی نشتا. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ دی کې دا کامل دعا دا چې د ضررونو تکلیفونو نه سلامتی آوی منافع دی حاصل وی وبرکاتہ دا معنا دا چې دا دی دائمن استمرارن نو د بعض علماء په نس وبرکاتہ پورې الفاظ دی خو بعض روایاتو کې دی نه سیوام راغلی و مغفرته دی ابن عمر رضی اللہ عنہ راغلی و طیب و برک و طیب و برکاتہ الفاظ راغلی دی ابن عمر رضی اللہ عنہ نا دین سے و الفاظ راغلی دی مغفرته الفاظ راغلی نو علماء لکھلی دی اور روح المعنی دل سے لکھلی چرا باز علماء وی چھو برکاتہ پوری دا سلام انتہا دا نو ایدا خبر اتفاقی ندا بلکہ دا باز علماء پر نیز مغفرته الفاظ دی. حافظ ابن حجر رحم اللہ فتح الباری کی وی چه دا روایتون دا برکاتہ نسیوا الفاظ وگر چیز ضعیف دی و مجموع چرا جمع کی نو دا دین دا خبر ثابتی گی چی دی دا پارا اصل پا شریعت کشتا نو برکاتہ نافل الفاظم پر روایاتو کی دا صحابہ کرامون ثابت دی لکا ابو داود شریف کی امام بیحقی دا حضرت معاذ رضی اللہ عنہ دا زیادت ذکر کرے و مغفرتہ نو دی کی دا سلام دا ترتیب ذکر کرے او سلام پکور کے چول پکار دی جماعت تراشی نو واچوا وی کو جماعت لسڑے راشی او بالکل سوکنشتا نو ایدا سے سلام دی واچائی چه السلام علینا وعلا عباد اللہ الصالحین پا کافر و غیر مسلم وانے سلام چول نشتا او کاغی واچولنو دا جواب طریقہ دادا وعلیکم پورا بنوئے وعلیکم بوے دا کافر و دا پارا دا ترتیب دے دا ترتیب دے دائی دا پارا او سلام کا پخلوی گرے و تش اشارہ بانے سلام دے نو دا ناروا دے او کہ او سڑے لرے دے و تا الفاظ ناوری پخلوی دے سلام واچولو پلاسو دی اشارہو کا نو بیا دا سیدہ او درست دا علماء لکلی او کڑ سڑی بانے چھ سلام اچھے نو اشارہ بمکے زکا آغا اوری نا نو آغیر پارم اشارہ راغلی پا غگنو یو سڑے کون دے او مسلمان دے سلام اچول پی مسنون دی اس کا پاغت پخلے سلام اچے نو اوری نا نو دلاسو اشارے سر باغا زان تسکے مخاطب بے کے او پخلے با پی سلام واچے پخلے با پاغبان سلام واچے او سو مقاماتو کی علماء علی گلی چے سلام اچول دا درس ندی یو سڑے مسکئی نو چونکہ آ جواب در کولے نشن سلام ما چوا ذکر کی مشغول لے یا یو سڑے حدیث بیانائی دا قرآن تلاوت کئی او کم خلقو چی ورتا غوگی خے دن بیانی گی نو پدائی با سلام ناچے اذان چی کل موزن بانے با سلام ناچے اقامت کون کی بانے با سلام ناچے دارنگی یو سڑے درس و تدریس کئی سلام با پی ناچے پا پردو زنانو چغنو جوانی وی سلام بنا چے او بڑیگانو بارکی راغلی دی چی دا فتنی خطرک نوی نو پا یو بڑی زنانک سڑے سلام واچائی ناغ درست او پا پردو زنانو بانی چی کل بڑیگانی نوی نو سلام اچول نشتا سلام اچول پی بیا نشتا اوکه بډای غانی وینو پاغه سلام اچول شي لکه بخاری شریف کی صحیح حدیث راغله صحابه او په بډای غانو زنانو سلام اچولو سال ابن سعد رضی الله عنه موږ د جمعه پر ډیر خوشحالی دو نچاورته ولي ویدلو کې زمانہ وا موږ بلګي تورول نیو د خوشحالی و جدام و وی یو بډای و مدینه منوره کې نو بزوا ایو زیو چلته کجوري هغه دې کې بچا چکندر کرل نو دی با دا چکندر و اغا میور آڑا دا آغی اغا چکندر بیرادل او بیا بی اغا پا کٹوئی کیوا چول او سو اربشی بوی نو اغا بی اوڑا کنابیم پا کیوا چولی فیضا سولین الجمعہ ان سورفنا فنسلم علیہا فتقدمو الینا فنفرح من اجلیہ وی چکل با مومز دا جمعیو کو نو لابڑو او په دغه بډای زنانه صحابیه باندې سلام به مواچول او هغه به صحابه او تدا خیراتی توام تیار کړ ناغه اور بشو د چکندرو کې مخوږی شوی مونږ ته ویرا کې نوې چون کې د فقر او د تکلیف زمانہ وا مونږ ډېر خوشاله شو پاغه باندې وما كنا نقيل ولا نتغدى الا بعد الجمعه وای مونږ به د جمعې پرز آرامم د مز نفس کولو او خوراک او اسکاک به مونږ د نفس کولو نو صحابه او ګډې زنانه باندې سلامونه چولې ګډې زنانه باندې سلام چول دادی هو په نوجوانو نشي چولې یو سړی د ګناکار کای سرغن په فسق فجور کې نو سلام به پیناچ سلام به پاغبان ناچه قضاء حاجت لسوک ناس ده نو سلام به پیناچه فقها او دام لیکلی یو سړی خوراک کا کین نو سلام بناچه او کته داوی چوګه او مال زم ور سره کې ناستل غواړم نو سلام پیوا چوا ډول او سرنا والو باندې سلام چول په شریعت کې نشتا دارنګ علماء کرامو دا تفصیل ذکر کړي امام قرطبی او روح المانی چې سور سړی با په پیدل باندې سلام اچي دا سنت طریقه دا ولان با پنا سلام اچي لګ کسان را روان دی او بل پلډیر دی حق د سلام د دی لګره ماشومان با کشران با په مشرانو سلام اچي او په کشرانو سلام اچول شي کنا نو سید الکائنات صلی الله علیه وسلم اچولې وېدا سنت طریقه دا چې ماشومان آداب د اسلام زکه نیوزه کې واړه ناسی سلام پیو اچو چې هغه آداب او اخلاق د اسلام زده کی دام طریقه دا وېدا مانت ته چې تاسو کوئی فلانی له سلام وایا نو که رسول یې نشوس نو ولا وایي جمال دا عذر دی له درشم رسول ورنه بیا به رسې او اکثر زموږ د اباظ مليان طالبان له فلانی له سلام کو نو دی ول دی نو وی وعلیک السلام دا د سنتو نه خلاف دی تعالی وی سلام می فلانی له ورسه ته وای ښا رجل تلر شل ته وی فلانی سلام کولو نو داغی جواب داسه دی علیکا و علیه السلام پتاو پاغ دواړو دی سلام وی پتاو پاغ دواړو دی سلام وی لکه صحابی راغ نبی علیہ السلام ته وی قربان زما والد سے پتاسو سلام وی نو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ورته علیکا و علی ابیک السلام پتاو استا پپلار پا دواړو دی سلام وی نو دی ترتیب سره د سلام مسائل لی او تفسیر دی جمعی اغا خطبہ کی تیرو دا چونکہ مستقل سنت تے دی ټول مسائل اغا جمعہ کی تیرو نو کچال یاد وی خوا ورن سلام یو مستقل سنت تے او آداب دی اسلام کی دے او پا معاشرہ کی دی خرول حکم دے او دا حکم زنانو نارینو ٹھولو تا دے زنانو پا زنانو سلام چھے نارینو پا نارینو سلام چھے فرمائی و اذا حییتم بتحییت کلچ سلام واچو لشی پتاسو بتحییت پا سلام چول سر فحیو نو سلام واچوئی بی احسن منها بی احسن منها پا خیستو الفاظ سرد دینا اے اغوی السلام علیکم نو خیستا الفاظ داری جتوئے و علیکم السلام و رحمت اللہ کاغوی چا السلام علیکم و رحمت اللہ نو توائے وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ او ردوها یا کم نکم دغا الفاظ کو واپس کئی جسم راغوی لی ان اللہ بیشک اللہ کان دے علا کل شئن حسیبا فا ہر یو شیبان حساب کو ان کے او دا سلام دا سی سنت تے چید آدم علیہ السلام نراوالی تر خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم پوری دا طول پیغمبران سنت آدم علیہ السلام چې الله پیدا او کې ابتدا د سلام دی نشوي وو نو رب العالمین ورته ویل ار شاو د غټوله د ملائکو ناس ته او سلام پی واچو او وګ ولا کې د چې دیسه جواب درکې نو آدم علیہ السلام راغه په فرشتو سلام واچولو فرشتو ولا جواب ورکو رب العالمین آدم علیہ السلام لوي دا ستا استاد اولاد د سلام چولو د واپس کولو طریقه نو دا د اغه وخنا چا آدم علیہ السلام الله پیدا کو پاسمان او جنت کې په ملائکو سلام چولیو او هغه شان چې څنګه ای جواب ورکړو نو هغه طریقہ دا په اسلام کې رایج او دا ګوره د محبت یو ذریعہ ده د ایمان د کامل ایمان یو نه خدا ده چې د مؤمن سره بمینه د مؤمن باره کې بزرګ کی او درد او فکر وي او ای محبت تر غیرات لیلی شي سره په بل سلام وانه شي سلام چولو سرسکیږي محبت راضی او یو یو سړی بازار کې روان یو پارچا سلام اچي یا هر مسلمان راضی او تناس سلام اچي نو سور سور نه کوي د سلام د وجنه جوړیږي. ان الله بیشک الله کان دے علی کل شیء حسیبا په هر یو شیبانی حساب کو انکے. وصلی اللہ. فرمائی اللہ اللہ رب العزت لا الہ نشتد بالمعبود فحق سرا نشتد بالحق دار دے عبادت او دے بندگی الا ہو مگر دغیو اللہ دے. لَيَجْمَعَنَّكُمْ خَامَخَارَ جَمَبَ كِتَاسُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَرَزِ دَ قِيَامَتَ دَ قِيَامَتْ دَ وَرَزِ دَ پَارَبَا خَامَخَا تَاسُورَ جَمَكِ لَا رَيْبَ فِيهِ چِ نِشْتَ دَ شَكْ فَرَاتْلُو دَ دِ قِيَامَتْ كِي وَمَنْ أَصْدَقُ وَسُوْقْ دَ دِرْ رِشْتِنِي یعنی نشته د ډېر رښتینی من الله د الله نه حدیثا پوینا کی د رب العالمین نه پوینا په قول وعده کی ایسوک زیات رښتینی نشته. د آیات مبارکه کی اول کی مسله توحید او دعوی توحید ذکر کا او داغه پسې د قیامت دراتلو ذکر وکړو. او امام قرطبی ذکر کړی قیامت ته قیامت ولې وای نو وای قیامت ته قیامت په دې اعتبار وای د دې آیات مبارکه په تفسیر کې وای وای سمیت القیامت قیامتا لان الناس یقومون فیه لرب العالمین جل وعز. قیامت ته د قیامت نوم دیو دنه ی خود لشه دی چې خلق به پدی او رس کی الله تودریږي او پورته کیږي. په نو قیامت کې د قیام غماده پرته و. یادویم قول ذکر کړي وسمیا یوم القیامه لئن الناس یقومون من قبورهم الیها. قیامت ته قیامت زکوي چې خلق به د قبرونو را پورته شي د دې ورځې د پاره. او به غایاتونه ذکر کړي لکه الله سوره متوففین په ابتدا کې وایي الا یظن اولئک انهم مبعوثون لیوم عظیم یوم یقوم الناس لرب العالمین. و اذا کم خلق چې په تجارت او نافت او لین دین کې نقصانات کوي نو د دې خلقو دا خیال ګمان او یقین نشه چې دوی به د قبرونو راپورته کول شي. دا غازی مشان ورځ د پاره په کوم ورځ چې وبدريږي خلق د حساب کتاب د پاره رب العالمین ته. نو قیامت ته قیامت زکوي چې په دې کې به خلق الله ته ودريږي د قبرونو راپورته کی الله الله رب العزت لا اله نشت دے بل مستحق دے عبادت او د بندگی رئی نشت دے بل معبود پا حق سرا الا ہو مگر دغی واللہ دے. که خلق و معبودان جرکڑی انو گٹو انسانان و پیریان و مخلوقاتنا ناغا معبودان باطل دی. قیامت کی ومن اصدق او نشته د سوګ ډیر رښتینی من الله د الله نه حدیثا په وینا او په واده او خبره کې. فما لكم في المنافقين فئتين. فما لكم سشوی دي تاسو لره اے مسلمانانو فی المنافقین چې په بارد منافقانو کې فئتین دوړل جوړی شوې والله ارکسهم او الله هلاک کړی دی دوی الله نسکور کړی دی دوی واپس کړی دی دوی بما کسبو په سبب دا غا مالو چې دی کړی دی. ارکسهم غنی معناګانی مفسرین ذکر کړی دا ارکسهم معناګانی مفسرین غنی ذکر کړی دی لکه امام قرطبی اور حلمانی د ارکس هم غن معناګانه کیو دا معنام ذکر کړي چې رکس اصل کی ویلې کیږي ان نقص نسکورې دو الټي دو الټه کې دوتا چې دیو شی سر لان لیکي او خپې د بان لیکي مرکوس منکوس توي یو شی چې الټه شي نو د دې منافقانو عقلنا اغه نسکور شي دی الټه شي او یاد اپ معنا دردهم الی الکفر واپس کړي دی دای کفر تا دا اپ معنا د هلاکت او د تباہی مرضی والله ارکسهم الله هلاک کړي او تباہ کړي دی دوی دما په سبب د هغه اعمالو کسبو چې دای کړي دی اتریدون آیات سیر عدل ری ان تحدودا چلار سمکئی من هاغ چاہتا ادول اللہ چی اللہ گمراہان کڑی نو مومنانو تو ایتاسو آغا چاہتا لار نشی سمولے کم خلق چی اللہ بیلاری کڑی ومن یدلل اللہ حرغ سوک چی اللہ بیلاری کی و گمرے کی فلن تجدا نو ہرگز اوب نمم اے حبیبا لہو داغد پار سبیلا سلار دا ہدایت دا آیات مبارکه لفظی ترجمه وا دا آیات مقصد څه ده نو درې قولونه مفسرینو دا آیات په مقصد کې ذکر کړی یو هغه روایت ته چې امام بخاری او دارنګ امام مسلم رحم الله او امام ترمذی رحمهم الله دې درې واړو محدثینو ذکر کړی چکل نبی علیہ الصلات والسلام د حضرت زید ابن ثابت رضی اللہ عنہ نے روایت تے چکل نبی علیہ السلام د احد جہاد توتو نوعین د جہاد کو موقع کی عبداللہ ابن ابی ابن سلول د سکسان سر را واپس شو فرج اناس ممن کان معه سخلق بعینه د جهاد د موخینه واپس شو نو د غدرې سو کسان چې واپس راغلی د عبد الله ابن ابی ابن سلول د امارت دلان دي د دې بار کې د صحابه کرام رضوان الله تعالی علیه مجمعین جوړل جوړ شي بعض وی چیر را خلق کافر دي منافق دي او د اسلام غ قتال کو قتل وې او بعض وی چې نه قتلو نو دا آیات اللہ رو لگلو فما لکم فی المنافقین فئتے وی اے ایمان والو تاسو لسشوی چه تاسو دا منافقان مبارک دو ڈلے جوڑے گئے امام ترمیزی دارنگی امام مسلم رحمہ اللہ امام بخاریم دا حدیث ذکر کرے دغو مرکار دے چه امام ترمیزی دغو مرالفاظ تیوا کری چه نبی علیہ السلام وی انها طیبا ودا مدینه پاکره د مدینه منوره ګڼ نمونه راغلی تاسو مخ کی تیرو چې تقریبا سکم سل نمونه دی د مدینه طیبه او دا ډیر والد نمونه د دې خار په لوی شان باندې دلیل ده وفا والوفا فی اخبار المصطفى دا د مدینه منوره بارک بهترین کتاب او تاریخ ده او عربی کې ده نو فخار د شیدازان لار سوکواله کې د مدینه د خارونو د مدینه د خورونو د سید الکائنات د مقام هجرت دیوی یوی خبره ذکر نو په وفال وفا فی اخبار المصطفی پاغي کې سکم سل نمونا د مدینه طیبه ذکر کړی دیو کې د حدیث کې راغلی نبی علیہ السلام انها طیبا دا مدینه پاکه وقال وی فرمایل انها تنفي الخبيثه كما تنفي النار خبث الحديد ودا پلیتی داس لری کای لک اس پنه پور کی واچه و غزنګ منته وسوځي منافقان نفری د سرګندای وی ګور دا خلق پډاګشور امام ترمذی دا حدیث ذکر کړي امام بخاری رحمت الله علیه دا ذکر کړي چې انها طیبا دا مدینه منوره پاکه او دا خباست دا سی لرکی لکه سپین او سره زر چې په اور کې اور واچې خيري ملي دي لږی خيره وغورځي او اصل شي پاتې شي. وګوره مدینه منوره پاک وطنو میدان جهاد کې در لو خل چې پاک سوق دی غي میدان کې ثابت قدم پاتې شول او منافقان بعینی ہی پا میدان کی دا سید الکائنات نوا پشو نو دا دغی کافر و منافقان بارک مومنان دوڑلی شویو نو دا آیات اللہ رو لگولو یو قول دادے دویم قول دادے ابن عباس رضی اللہ عنہما ویدائی او قوم پا مکم کرمکی ایمان روڑے و خو حجرت نکولو او د نبی علیہ السلام په زمانہ کې چې کله غوی د مکه مکرمه نه مدینه ته هجرت وکړو نو په هر چا د ایمان وروړو نه پس هجرت فرض نو دا هجرت نکول اگر چې د ایمان وروړو د منافقت یا علامه ګرځول د دغه کسان مبارک چې ایمان وروړو او سره د وسو طاقت نه هجرت نکولو د مؤمنانو دوړلې جوړې شي شردا خلک زمون مرګري دي او کنه زمون مرګري نه دي. ندا آیات مبارکا الله رب العزت رولې بولي امام زحاق دغه ویلي چې خلکو ایمان راوړو هجرت نه کولو او دوی کچره محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په مکی والو غالب شو نو بس مون بیا ور سره سرګن مرګري شو او کنه زمون دا قوم مکی والو غالب شو نو بیا دای مونږ ته محبوب دي ددا سے خلق مبارکی مومنان مسلمانان دوڑل شو چا وی دای په دوستۍ نیسو او چا وی زمونږ ته براءت او بیزاری دا ندا یاتون الله رو لګل او یو دریم قول مفسرین دام ذکر کړي چې دا سے خلق مدینه ترال لو اسلام سرغن کو نو د مدینی ابو هوا فاغیبان سفاران لا ناغي واپس لاړل نو د دې بارکی د مسلمانانو اختلاف راغې نو دا آیات دا غي حال ذکر کوي فرمای فمالکم سشوی دی تاسو لرا فل منافقین په بارد منافقانو کی فئتین چې دوړل جوړی گئی والله ارکسهم الله غي کفر او بی دیني توابس کړی والله ارکسهم الله غي نسکور کړی عقلونا دا غي ذهنونا الټری یا ارکسهم اهلکهم الله غی هلاک کړی دي بما په سبب د هغه اعمال او کسبو چې کړی دي اتریدون آیات سیر ادلری ان تهدو دا چې لار سم کوي من هغه چاته ادل الله چې هغه الله به لارې کړی و من یذلل الله هر غسوک چې له به لارې کی فلن تجد له سبیلا نو هرگز او بنمومیت اے حبیبا داغوی دا پار سلار دا ہدایت دادنی قولو نری اگر دی قول پا بنابان رستو یو اشکال را روان دے اگر ایتاسو آیات مبارکہ کی رستو وی حتی یو حاجرو فی سبیل اللہ دی ورپسی آیات کی وی اے فلا تتخذو منہم اولیاء حتی یو حاجرو فی سبیل اللہ وای منی سید دوین دوستان تر دې چې دای هجرت کی د الله لار کې نو ګره کدا غو قولونه مراد شي چې ایمان وروړو خو هجرت نه کولو نو حتا یو هاجرو ور سره لګي او دې کی تاویل له ضرورت نشته ترغی پورې بدای دوستان نه جوړوي چې هجرت نه وکړي دارل کفری پری خند او دار اسلام ترغری نه دي او کچره مراد ته منافقان شي چا خوازم غی په مدینه منوره کې نو بیا آیات کې اشکال له نداغي اشکال جواب ان شاء الله کو فرمای ودو خوخه غنی دا منافقان لو تکفرونا چتا سو کافران شي کما کفرو